ऊंचे तार पर मेरेट, एमिली एर्नोल्ड मिकुली, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता। कैल्डिकॉट मेडल अमेरिका में उस साल की सबसे सुंदर चित्रों वाली बच्चों की किताब को दिया जाता है। 100 वर्ष पहले पेरिस के थिएटर और संगीत की महफिलें दुनिया भर के घुमक्कड़ कलाकारों को आकर्षित करती थी और उनके रहने का सबसे मनपसंद अड्डा था गैतू बोर्डिंग हाउस, जो इंग्लिश स्ट्रीट पर स्थित था। नट, बाजीगर, अभिनेता, अभिनेता, जादूगर और करतब दिखाने वाले तमाम तमाशबीन, मास्को से न्यूयॉर्क तक के कलाकार विधवा गैतू के पंखों से भरे मुलायम गद्दों पर सोते और वहां के लजीज खाने का लुत्फ लेते। मैडम गैतू अपने मेहमानों की खिदमत का भरपूर ख्याल रखती, इसमें उनकी बेटी मेरिट भी उनकी भरपूर मदद करती। मेरिट कपड़े धोने, आलू छीलने, सब्जी काटने और फर्श पोछने में उस्ताद थी। वो हर एक की बात बड़े ध्यान से सुनती। उसे सबसे ज्यादा मजा आवारा खानाबदोश लोगों के रोमांचक किस्से सुनने में आता है। वे उसे पेरिस और दूरदराज के मुल्कों के किस्से कहानी सुनाते। एक दिन वहां एक उदास चेहरे वाला अजनबी आया। उसका नाम बेलिनी था। उसने मैडम गेतू को बताया कि वो कभी ऊंचे तारों पर चलता था पर अब वो उस धंधे से रिटायर हो चला था। मैं यहाँ सिर्फ आराम करने के लिए आया, उसने कहा। मेरे पास आपके लायक एक बढ़िया कमरा है। कमरा पीछे की तरफ है और एकदम शांत है, मैडम गेतू ने कहा। क्योंकि कमरा पहली मंजिल पर है, इसलिए वहां से आपको बाहर का कोई अच्छा नजारा नहीं दिखाई देगा। मेरे लिए वो ठीक रहेगा, अजनबी ने कहा। मैं खाना भी अकेले ही खाऊंगा। उस दोपहर जब मेरिट उसके कमरे की मैली चादर लेने आई तो उसने एक अजनबी को आंगन में हवा में तने तार पर चलते हुए देखा। मेरिट उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। मेरिट ने तमाम करतब देखे थे पर उनमें से यह वाकई में जादुई था। मेरिट के तलवे खुजलाने लगे। वो भी बेलिनी के पीछे पीछे तने तार पर चलना चाहती थी। मेरिट ने कैसे करके अजनबी से बात करने की हिम्मत जुटाई। मुझे माफ करें मिस्टर बेलिनी, पर मैं भी आपके जैसे तार पर चलना सीखना चाहती हूँ, उसने नम्रता से कहा। बेलिनी ने गहरी सांस ली। ऊंचे तार पर चलना कोई अच्छी बात नहीं है, उसने कहा। अगर इसकी एक बार लत लग जाए तो फिर पाँव को जमीन अच्छी नहीं लगती। कृपया मुझे सिखाएं, मेरिट ने बेलिनी से भीख मांगते हुए कहा। मेरे पांव जमीन से काफी नाखुश हैं, पर बेलिनी ने न में अपना सिर हिलाया। मेरिट रोजाना बेलिनी को देखती। वो अपने पैर तार पर रखता, उसकी आंखें सामने देख रही होती, फिर वो नीचे नहीं, बिना नीचे देखे तार की लंबाई को पार कर जाता। ऐसा लगता जैसे वो किसी बेहोशी की हालत में चल रहा हो। अंत में मेरिट खुद को रोक नहीं पाई। बेलिनी के जाने के बाद उसने खुद तार पर चलने की कोशिश की। उसके दोनों हाथ पवन चक्की जैसे हिलने लगे। कुछ ही देर में वो जमीन पर थम्ब से गिर पड़ी। पर बेलिनी तो तार पर बड़ी आसानी से चल रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद शायद मेरिट भी तार पर चलना सीख जाए। 10 बार कोशिश करने के बाद वो चंद लम्हों के लिए एक पैर पर खुद को संतुलित कर पाई। एक दिन के अभ्यास के बाद वो बिना हिले डुले गिनती के 3 कदम चल पाई। फिर हफ्ते भर के लगातार प्रयास के बाद वो बिना गिरे तार की पूरी लंबाई पार कर पाई। वो अपनी सफलता बेलिनी को दिखाने के लिए बेहद उत्सुक थी। बेलिनी बहुत देर तक एकदम चुप रहा, फिर उसने कहा, शुरू शुरू में तो सभी गिरते हैं पर फिर बहुत से लोग अभ्यास करना छोड़ देते हैं, पर तुमने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, शायद तुम्हें इसके लिए प्रतिभा भी है। आपका बहुत शुक्रिया, मेरिट ने कहा। अब मेरिट सुबह 2 घंटे पहले उठती और सूरज निकलने से पहले ही दिन का सारा कामकाज पूरा कर देती। फिर वो पूरे दिन सीखती और तार पर चलने का अभ्यास करती। बेलिनी एक कठिन बॉस था। अपनी आंखों को कभी भटकने मत दो, बार बार मेरिट को एक ही नसीहत देता, सिर्फ तार के बारे में और अंत तक पहुंचने के बारे में सोचो। जब मेरिट ने बिना गिरे 1 दर्जन बार तार को पार किया तब बेलिनी ने उसे तार पर चलते हुए सल्यूट करना सिखाया। फिर मेरिट ने तार पर दौड़ना, लेटना और कलाबाजी लगाना भी सीखा। अब मैं तार से कभी नीचे नहीं गिरूंगी, मेरिट चिल्लाई। सेखी मत मारो, बेलिनी ने उसे फटकारते हुए कहा। डांट सुनकर मेरिट का संतुलन बिगड़ गया और उसे तुरंत तार से नीचे कूदना पड़ा। एक दिन लंदन से एक एजेंट आया। उसने एक कमरा किराए पर दिया। उसने खाने के समय बेलिनी को देखा। बेलिनी को यहाँ देखकर मुझे बहुत धक्का लगा और ताजुब भी हुआ। वो चिल्लाया, तुम किसकी बात कर रहे हो? एक कलाकार ने पूछा। मैं मशहूर बेलिनी की बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो पीछे के कमरे में रह रहा है? वही बेलिनी जिसने 10 मिनट में नियाग्रा फॉल्स को 1000 फीट ऊंचे तार पर पार किया था, कलाकार ने पूछा। फिर लौटते वक्त उसने नियाग्रा फॉल्स के बीचों बीच तार पर कोयले की अंगीठी जलाकर एक ऑमलेट बनाया था। बाद में उसने शैंपेन की बोतल खोलकर नीचे खड़ी भीड़ का स्वागत किया था। एजेंट ने अपनी याद ताजा करते हुए कहा। मेरे चाचा अक्सर यह कहानी मुझे सुनाते थे, बाजीगर ने कहा। बेलेनी ने एल्प्स पहाड़ी को अपने पैरों में टोकरिया बांधकर पार किया था। उसने बार्सिलोना में बैलों की लड़ाई वाले मैदान के ऊपर एक तोप दागी थी। वो नेपल्स में आंखों पर पट्टी बांधकर जलते हुए तार पर चला था। उस इंसान में वाकई में गजब का जज्बा है, एजेंट ने कहा। यह सुनकर मेरी दौड़ी दौड़ी बेलेनी के कमरे में गई। क्या यह सब कुछ सच है, उसने रोते हुए पूछा। क्या तुमने यह सब चीजें करी थी? तुमने मुझे उनके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मैं भी वो सब चीजें करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, बेलेनी ने कहा। पर क्यों, मिरिट ने उससे पूछा। बेलेनी बहुत देर संकोच में कुछ नहीं बोला। क्योंकि मैं डरता हूँ, उसने आखिर में कहा। मिरिट को बहुत आश्चर्य हुआ। डर, उसने पूछा, पर क्यों? एक बार अगर तुम्हें तार पर डर लग जाए तो फिर वो जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, बेलेनी ने कहा। फिर तुम्हें डर छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, मिरिट ने जोर देकर कहा। मैं वो नहीं कर सकता, बेलेनी ने कहा। मिरिट दौड़ती हुई किचन में गई। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसे तार पर चलने में कितना मजा आया था, और अब बेलेनी का डर उसकी सारी सीख और मजे पर पानी फेर रहा था। बेलेनी भी अपने कमरे में घंटों ऊपर नीचे चहलकदमी करता रहा। मिरिट को निराश करने का उससे बेहद दुख था। शाम तक वो इस निर्णय पर पहुंचा कि अगर उसने अपने डर का सामना नहीं किया तो फिर वो कभी मिरिट का सामना नहीं कर पाएगा। अब उसे अपने डर का सामना करना ही था। सवाल इतना था, क्या वो उसमें सफल होगा या नहीं। उस रात जब एजेंट वापस लौटा तो बेलेनी उसका इंतजार कर रहा था। एजेंट ने काफी उत्तेजित होकर बेलेनी की योजना को समझा। मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, उसने बेलेनी से वादा किया, क्योंकि बेहद भीड़ इकट्ठा होगी तो मेरी कमाई भी अच्छी होगी। कितना खुशनसीब हूं मैं, इस समय मैं पेरिस में हूं। बेलेनी एक रस्सी खोजने गया जिसमें बीच में स्टील का तार हो। उसने फिर एक पिंच की सहायता से सुबह तक तार को ताना। अगली शाम मेरिट को सड़क पर काफी भीड़ और खलबली दिखाई दी। जरा जाकर देखो कि बाहर क्या हो रहा है, उसकी मां ने पूछा। शायद उससे तुम्हारी उदासी कुछ कम हो, बाहर काफी शोर शराबा था। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पहले तो मेरिट को कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसने देखा कि एजेंट आसमान में किसी चमकीली चीज की ओर इशारा कर रहा था। देखो, मान बेलेनी आज वापस आया है, एजेंट चिल्ला रहा था। क्या यह सच हो सकता था, यह सोचकर मिरिट का दिल जोरों से धड़कने लगा। बेलेनी ने तार पर पैर रखा और फिर उसने भीड़ को सलाम किया, पर एक कदम रखते ही वो डर से सहम कर रुक गया। भीड़ ने उसकी बहुत हौसला अफजाई की, पर जरूर कुछ तो गड़बड़ था। मैंने तुरंत गड़बड़ी की वजह समझ गई। पल भर के लिए वो भी बेलेनी जैसी ही सहमी और डरी। फिर वो तुरंत पीछे वाला दरवाजे की ओर दौड़ी। वो तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ी। तमाम मंजिलें चढ़ने के बाद वो इमारत की छत पर पहुंची। उसने बेलेनी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बेलेनी मुस्कुराया और उसने मिरिट की ओर बढ़ना शुरू किया। मिरिट ने भी तार पर पैर रखा और वो भी असीम खुशी सजोए धीरे धीरे आसमान में तने तार पर चलने लगी। आज उसका सपना पूरा हुआ था। वाह वाह, नीचे से भीड़ चिल्लाई। महान बेलेनी की शागिर्द, एजेंट जोरों से चिल्लाया। एजेंट अपने मन में बेलेनी और मिरिट दोनों का वर्ल्ड टूर आयोजित करने का सपना सजो रहा था, और उस्ताद और उसकी शागिर्द सिर्फ तार के बारे में और अंत तक पहुंचने के बारे में सोच रहे थे।